προσπαθείς να συνδεθείς και σε πετάει έξω υπολογιστής στον ξύπνιο κόσμο έξω από το λογισμικό. Πως βρέθηκες ξανά εδώ που σου χτυπάν την πόρτα νάνι και παιδιά και ψέλνουν με βιασύνη την αρχή χρονιά και εσύ που τόσο θα θέλες να ξεχαστείς προφταίνεις κάτι να ευχηθείς. Μα είναι αλήθεια πως ο χρόνος ό,τι παίρνει το παίρνει για πάντα κι είναι αλήθεια πως μετά τα 30 είναι δύσκολο να κάνεις αρχή κι είναι αλήθεια πως και φέτος το φλουρί θα το βρούνε οι άλλοι και για σένα θα μείνει μονάχα η κρεπάλη γνωστό πρωί. Μα κάποιος τρώνει τσόχα, κάποιος πλάι στο φως κοιτάει να πέσει έγκαιρα ο γενικός και κάποιος γράφει σε σύντη μια συλλογή και κάποιος δίνεται να βγει. Και εσύ που πελαγώνεις και παραπατάς και στο τηλέφωνο ποτέ δεν απαντάς, ανοίγεις το παράθυρο σου και κοιτάς και σκέφτεσαι και εσύ να πας. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι και κανείς δεν γνωρίζει η ζωή που θα βγάλει κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή κι όποιος είπε και του χρόνου θα εννοεί πως δεν τελειώσαμε φέτος ευτυχές και στο χέρι μας το νέο έτος και πες το μου κι εσύ. Η ευχή μόλις δόθηκε. Ευτυχές το νέο έτος και φέτος. Από το Φίβο. Από το Φίβο, ναι. Το συνυπογράφουμε. Το συνυπογράφουμε από το Φίβο που τον είχαμε και προχθές και έλεγε για τα νευρωτικά τραγούδια που γράφει. Που να, ένα από κάπως αυτά, έτσι. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ που πραγματεύεται το νέο έτος και όλα τα υπόλοιπα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη νέα χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. 2017. Έφυγε το 16. Έφυγε. Ένα πανηγύρι μπορεί ένα να είναι αυτό. Ότι έφυγε το 16. Ναι, ήρθε το 17. Δεν ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όχι, γιατί θα δούμε τι θα φέρει το 17. Δεν ξέρεις. Καλύτερα θα είναι. Θα είναι καλύτερα. Το βλέπεις να είναι. Το 16 ήταν καλύτερο από το 15. Ναι, το 15 ήταν καλύτερο από το 14. Είχε ένα ξεσκαρτάρισμα το 16 μεγαλύτερο. Τύπου. Πληθυσμού. Οπότε αυτοί που υπολογίζουν όλα αυτά χάρηκαν που ξεσκαρταρίστηκε ένα κομμάτι πληθυσμού. Είπαμε και σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι και τη χρονιά να είμαστε εδώ μαζί. Με θύμησες. Θύμησες. Με θύμησες. Αληθινές θύμησες. Όχι, όχι. Όσα θα ακούσουμε σήμερα ηχητικά, γιατί εδώ στην Ελληνοφρένεια πάντα έχουμε ηχητικά, δεν τα έχουν πει έτσι. Δεν έχουν πει τίποτα από αυτά έτσι που θα ακούσουμε. Όμως αυτό βασικά θέλανε να πούνε. Αυτό ξέρουμε όλοι εμείς ότι εννοούσαν. Ναι. Είναι το περίφημο μοντάζ δηλαδή. Και αυτό εφαρμόστηκε επί της ουσίας. Εννοείται. Ναι. Μα εμείς γι' αυτό υπάρχουμε ως εκπομπή. Για να τους βάζουμε στο στόμα των πολιτικών ηγετών και λοιπόν συγγενών πράγματα, θέσεις, απόψεις, καταστάσεις, επιλογές, διακηρύξεις, δεσμεύσεις που δεν τις έχουν πει με αυτόν τον τρόπο, αλλά όμως που εμείς το κάνουμε να φαίνεται ότι τις έχουν πει με αυτόν τον τρόπο και όλοι συμφωνούμε ότι αυτό θέλουν να πούνε και οι ίδιοι. Νομίζω και οι ίδιοι αν τους είχαμε εδώ. Θα λέγανε ναι, τελικά αυτό ήθελα να πω, αλλά είπα κάτι άλλο. Δεν γινότανε γιατί που έλεγε το άλλο. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε, επίσης όλα αυτά έχουν και έναν χαρακτήρα θυμήσεων, ναι. Υπενθυμήσεων και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή είναι και μεσημέρι και επειδή τρώμε και επειδή πάντα ξεκινάμε τον Πρωθυπουργό. Πράγματι ο Πάνος είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά και να είστε περήφανοι που είναι εδώ από τα νοικιά, από την Ίσυρο, είναι συντοπίτη σας και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Διότι έχουμε, παρά τις διαφορές μας, τις σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, έχουμε μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Κρέας και πατάτες βραστές. Και όλα τα υπόλοιπα, τα σύμπαρα μαρτούντα. Ταιριάζει τα βασικά, άμα ναι. Ταιριάζει τα βασικά. Γερμανικό φαγητό, Ναι. Ναι, ναι. Κρέας πατάτες, και πατάτες βραστές. Πατάτες, ναι, ναι. Λουκάνικο μόνο όμως, δεν είπε. Καλό φαγητό γιατί σε πιάνει, σε κρατάει σε και κρατάει, είναι αγαπητό σε όλους. Κάτι πρέπει να έχουν κοινό. Έχουν το κρέας και τις πατάτες γιατί έχουν έντονες ιδεολογικές διαφορές, όπως είπε. Και όπως ξέρουμε. Και όπως ξέρουμε, και όπως έχει φανεί. Έχουμε... Δηλαδή τους βλέπεις και το πώς κυβερνάνε και λες αυτοί έχουν κοίτα ενδιαφέρον. Αντιφάσεις, διαφέρον, κοίτα αντιφάσεις. Ειδικά στο θέμα του τρίτου μνημονίου η διαφορά τους ήταν χαοτική. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως γεφυρώθηκε για το καλό του τόπου. Και επειδή έχουν και μια παλιά φιλία τώρα από τότε που ήταν μπούλης ο Καμένος. Που τώρα δεν είναι μπούλης πια ο Καμένος. Όχι, παλιό μπούλης. Σύμφωνα με το... Με την αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ναι, που τα αναλάνει. Μια αλήθεια ήταν αυτή, τι ακριβώς τους ενώνει. Και επειδή είμαστε σε κόνσεπτ φαγητού, το αλμυρό το πιάσαμε με τον Τσίπρα, το γλυκό να το πιάσουμε με τον Τσακαλώτο. Και άρα αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ είναι να δούμε με ποιο σχέδιο μπορούν αυτές οι μεσαίες τάξεις να πάρουν επάνω τους. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι μια τεράστια πορτοκαλόπιτα. Μου λες, μάλιστα. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαντιγί που έχει. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Α, πορτοκαλόπιτα. Πώς το πεις? Πορτοκαλόπιτα. Πόσο κάνει? 7 δραχμές, κύριε. 7 δραχμές. Μάλιστα. 7 δραχμές. Μάλιστα. Γιατί 7 δραχμές? Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ. Α, είναι μάλιστα γλυκό σπέσιαλ. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό. Έτσι λοιπόν, η πορτοκαλόπιτα έρχεται μετά το κρέας και τις πατάτες, γίνεται και σαν το προφιτερόλ κάτι, πάρει και το γλυκί βραστό. Ένα πλήρες γεύμα. Πάνω από όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ένα πλήρες γεύμα. Να χωρέσουν άλλα. Να χωρέσουν άλλα μετά. Α, τι να χωρέσει μετά. Ο Πολάκης έχει και ξέρει να μας πει. Αγοράστηκαν και παραδόθηκαν, για να μην τρελαθούμε δηλαδή, 90 ολοκένουργια μουλάρια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανακαλύψαμε μέσα σε 15 μέρες περίπου 20 μουλάρια τα οποία είχαν αγοραστεί και τα οποία κάθονταν χωρίς κανείς να ασχοληθεί. Με τα μουλάρια. Δηλαδή έχεις φάει πατάτες βραστές, πορτοκαλόπιτα και μουλάρια από πάνω. Όχι, δεν το τρως, το ανακαλύπτεις. Ήταν ανακαλύπτεις. Κρυμμένο ή το αγοράζεις, όπως λέει ο Πολάκης. Παύλος Πολάκης, ναι, ναι. Και γενικώς είναι η διακήρυξή του για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις νέες προμήθειες που κάναν αγορές για να διευκολυνθούν μουλάρια. Να διευκολυνθεί η μεταφορά των ασθενών. Με μουλάρια. Με τι άλλο, με ασθενοφόρο. Και όταν παροχημένο, τέλειο. Και όταν γεράσει το μουλάρι που λέμε, ναι, να μπορεί να το κάνει βραστό να το δώσει ασθενής. Μήπως έχουν φάει ασθενείς. Έχουν φάει και μουλάρια. Είναι ένας τρόπος που. Και τα κόκαλα με τα σούπα. Τίποτα και δεν μεταφέρεις τον ασθενή και τον ταΐζεις τον ασθενή. Ναι, ναι, είναι προωθημένο. Για την Ελλάδα της κρίσης είναι. Και για πολλά. Τα 2-1. Τα 2-1 που είναι πολύ χρήσιμη τακτική. Πολύ ασχοληθήκαμε με τους κυβερνητικούς. Είχαμε Τσίπρα, Τσακαλώτο και Πολάκη. Λίγο λίγο. Και φτάσαμε στο σημείο, προσέξτε, να μας εγκαλούν και να μας ρωτούν αυτοί οι οποίοι εξαπάτησαν την ελληνική κοινωνία. Με ποιους είμαστε εμείς στη Νέα Δημοκρατία? Ακούστε το λοιπόν. Εμείς είμαστε με την πολυετή λιτότητα, η οποία πηγαίνει πολύ πέρα από την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος. Εμείς είμαστε με την πολυετή λιτότητα. Ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Έλα μωρέ, εμείς είμαστε σκυλάκια του Σόιμπλε που λέει ο Πολάκης. Αυτό. Ενώ. Ενώ δεν. Μόνο ο Πολάκης το λέει. Εδώ αναφέρεται στον Πολάκη. Δεν λέει γενικώς. Ενώ δεν ισχύει, ο Πολάκης το λέει. Αυτό. Α, δεν είπε αυτό. Όπως λέει ο Πολάκης, όπως λένε και άλλοι, αλλά εδώ διάλεξε να πει για τον Πολάκη, επειδή υπάρχει γνωστή μάχη, διαμάχη, βεντέτα με τον Πολάκη. Και ο Κυριάκος εδώ δεν το είχε πει έτσι, αλλά ξαναλέμε, εμείς το φτιάξαμε και το φέραμε να λέει την αλήθεια. Από εδώ ακούγονται μόνο αλήθειες. Και κυρίως όλοι αυτοί οι ηγέτες και οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και νυν πρωθυπουργοί, από αυτό το μικρόφωνο ακουστικό φαίνονται και φέρονται να λένε μόνο την αλήθεια. Διαφωνεί κανείς αυτό που είπε ο Κυριάκος για τη λιτότητα? Όχι, κανείς. Όχι, ακριβώς. Δεν κάνει αυτό ο Κυριάκος. Τι θα κάνει, άλλο θα κάνει. Όχι, αυτό θα κάνει, το λέει κιόλας ο άνθρωπος. Και κλείνει ένας πρώτος κύκλος. Γυρίζουμε λίγο στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αυτός με τον οποίο ο Αλέξη Τσίπρας έχει έντονες ιδεολογικές διαφορές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποδείξαμε ότι θα πέσουν κι άλλο οι συντάξεις, κι άλλο οι μισθοί, ότι θα διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Πράγματι. θα πέσουν κι άλλο οι συντάξεις κι άλλο οι μισθοί, θα διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Θέλω περισσότερους φόρους. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Έχει και λίγο Λεβέντη χρειάζεται. Δεν και λίγο και να μας Κυριάκο για τους φόρους. Έχει και μουσικές ανάσες στα ενδιάμεσα για να συνειδητοποιεί κανείς, να έχει το χρόνο να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς άκουσε, για να ξέρει εκλογές έρχονται, να ξέρει τι ακριβώς θα ψηφίσει, να είναι ετοιμασμένος. Επίσης έδαινε η ατάκα του Κυριάκου με τον Γαμμένο και με την προηγούμενη. Πώς Κυριάκου, μια χαρά. Όλα δένουν. Εδώ δεν δένουν. Είναι δυνατόν. Να πάρουμε μουσική ανάσα. Αυτή δεν είναι προϊόν μοντάζ. Όχι, είναι κανονική. Προϊόν τέχνης, η οποία μας πάει και στο πρώτο διαφημιστικό. Γεια σας και χρόνια πολλά. Και καλή, καλή χρονιά. Και όλα να πάνε καλά. Μαζί το πάμε. Πιάσε κόκκινο. Πιάσε τον Άγιο Βασίλη. Δεν χρειάζεται. Πιάσε τον Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει. Α, όχι, ναι. Υπάρχει. Ξέχασα. Υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Που δεν υπάρχει μέσα στο στούντιο, αλλά μην ακούν και τίποτα παιδιά. Και στο στούντιο. Παντού υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την πρώτη εκπομπή της χρονιάς και να ακούσουμε αλήθειες από αυτούς που δεν λένε αλήθειες, αλλά εννοούν αλήθειες, έτσι όπως εμείς εδώ τις κόβουμε και τις ράβουμε για να φαίνονται ως αλήθειες. Βαθιά νοήματα, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δύο του μήνα. Μια αληθινή ελληνοφρένεια, θα έλεγα σήμερα. Κάνουμε. Κάθε μέρα είναι αληθινή. Ναι, ναι. Κάθε μέρα είναι αληθινή. Πολιτικών. Ναι, με ψέματα συνήθως. Φαντάζομαι αν ακούει κάποιος. Σήμερα με αληθινή. Ναι, ναι. Αν ακούει κάποιος από αυτούς τους πρωταγωνιστές μας εδώ, πολιτικούς κτλ., θα αναγνωρίζει τον εαυτό του. Γιατί όντως μπορεί να μην το είχε πει έτσι, αλλά αυτό εννοεί. Τα ακούς και. Τι... Ναι, εντάξει, τι κάνεις, όντως. Αν το πιάναμε έτσι. Ας μείνουμε στο τι λένε. Τα ακούει, ας πούμε, ο Κυριάκος θα λέει. Να, έτσι θέλω να το πω. Να, κοίτα τους κερατάς. Περισσότερους φόρους. Αυτό που είχε. Θέλω περισσότερους φόρους. Θέλω περισσότερους φόρους. Πάμε λίγο και στα πιο μικρά κόμματα, όλο με τα μεγάλα και με τα μεγάλα. Να ακούσουμε λίγο Φόφη. Δίνουμε ένα δυνατό διαπραγματευτικό ατού. Λέμε ναι στη μείωση των συντάξεων. Λέμε ναι στην αύξηση των εισφορών που υπονομεύει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Ας αξιοποιήσουν επιτέλους τη στάση μας αυτή. Εδώ η Φόφη, όποτε μιλάει τώρα, κατηγορεί τον Τσίπρα για την περικοπή συντάξεων, για τους φόρους, ενώ όταν το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση είτε μόνο του είτε με τον Σαμαρά, κανονικά τα εφάρμοζε όλα αυτά. Εντάξει. Ξαφνικά έγινε η μετάλλαξη. Πόσο καιρό έχει να είναι το Πασόκ κυβέρνηση? Έχει, και δεν νομίζω έχει. Για πολύ ακόμα, αλλά έχει μείνει και δύο χρόνια εκτός. Άμα βγει κάποιος, δεν θα συνεργαστεί με το Πασόκ. Φαντάζομαι. Δεν... φαντάζομαι. Είναι ο βασικός. Το Πασόκ ενώ συνεργάτης. Το Πασόκ με τον πράσινο ήλιο, όχι το Πασόκ. Μα το Πασόκ γι' αυτό, νέο Πασόκ. Γι' αυτό υπάρχει πια. Πασόκ στην κυβέρνηση έχουμε. Για να συνεργάζεται με όποιον θέλει συνεργάτη. Ναι. Είναι ο καλύτερος συνεργάτης, ο πιο στενός συνεργάτης. Αλλάζουμε και όχι μόνο το επίπεδο. Και ο Σταύρος και ο Λεβέντης. Ναι, ο Σταύρος έχει, το Πασόκ έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία. Το Πασόκ έχει εμπειρία, ξέρει τα πράγματα, τα διεκπεραιώνει αμέσως. Και λείπει. Φαίνεται λείπει, η εμπειρία του Πασόκ που λείπει. Παρά το ότι το μισό Πασόκ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει πάει το καλό Πασόκ. Δεν έμπειρα. Πήγε το καλό που ήταν στα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι λάθη τα οποία τα πληρώνουμε όλοι. Ελπίζω ο λαός να επανορθώσει με τον τρόπο του. Δουλειά δεν κάνεις με τους διαφωνούντες. Πάμε να αλλάξουμε γλώσσα. Όλο ελληνικά-ελληνικά. Είναι καλό να αρχίσουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες. Μαθαίνω μία γλώσσα από μακριά. Κάνω λιγκουαφών. 7 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, τουρκικά. Γερμανικά και γαλλικά. Και μετά προσγειώνες στο Παρίσι και μιλάς τουρκικά. Και μετά προσγειώνες εδώ, να δείξουμε λίγο, στο Βερολίνο και μιλάς ισπανικά. Και μετά προσγειώνεσαι στη Κωνσταντινούπολη και μιλάς γαλλικά. Και μετά προσγειώνεσαι στη Ρώμη και μιλάς γερμανικά. Μετά προσγειώνεσαι στη Μαδρίτη και μιλάς τελικά. Μια χαρά. Τις έχει μάθει τις γλώσσες, πολύ αλλά καλά. Τις μιλάει σε άλλη χώρα. Δεν έχει σημασία. Δεν θα βρεθεί κάποιος στη Μαδρίτη να μιλάει ιταλικά. Δηλαδή μόνο ο Ισπανούς έχει. Δηλαδή θα είσαι σε μια πλατεία της Μαδρίτης, στη Puerta de Sol, όπως λέγεται. Ναι, ναι. Και πίνεις καφέ και ακούς τον Άδωνη από μακριά να μιλάει ιταλικά. Δεν θες να πάει να του μιλήσει ιταλικά. Πλάθα, αντίλησο, δηλαδή. Πλάθα. Ναι, ναι. Όχι, ρε. Τι είπα, Πουέρτε. Ναι, ναι. Κάτι άλλο θα έχω στο νου μου. Ναι, ναι. Πουέρτε κάπου αλλού θα είναι. Πόρτα στην είναι. Πορτογαλία, μάλλον. Όχι. Θα το βρούμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μου χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι το Πουέρτο Ρίκο. Μπορεί και αυτό να είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Δηλαδή σημασία στην έχει... Τελσόλ. Α το πούμε στην Τελσόλ. Στην Τελσόλ. Που ήταν και αγανακτισμένη της Ισπανίας, που είναι και το κέντρο της Μαδρίτης. Ας πούμε, ναι. Στη Λαράμπλα δεν ήταν αγανακτισμένη. Όχι, η Λαράμπλα ήταν στην Βαρκελόνη. Εκεί δεν είναι αγανακτισμένη. Είχαν ξεκινήσει από την Τελσόλ. Εκεί στην Μαδρίτη. Φτάσαμε, είχε Λαράμπλα, είχε κόσμο. Επίσης δεν ήταν στη Λαράμπλα, ήταν στη. Plus de Catalunya, που είναι καταλήγει η Λαράμπλα, ο πεζόδρομος της Βαρκελόνης. Εκεί συγκεντρώνονται. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Όχι, αυτό. Σημασία έχει ότι έναν Ιταλό θα τον ευρίσκει εκεί. Ξεκινήσαμε από τις γλώσσες του Άδωνη. Αυτό το γύρισα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, στην Κωνσταντινούπολη γαλλικά, στο Παρίσι τουρκικά και όλα αυτά. Αποδίδει το πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών του πάει καλά, πάει Άδωνη καλά. Γεωργιάδη. Στα ελληνικά καλύτερα, βέβαια. Στα ελληνικά είναι καλύτερα και ξέρει ελληνική ιστορία άριστα. Μα πώς μπορεί να υπάρχει συνέχεια του ελληνικού έθνους αφού εμείς είμαστε επίλυδες, είμαστε μετανάστες, είμαστε συμπίλημα. αλλά και πιο ελληνικού έθνους. Αφού δεν υπάρχουν τα έθνη, τα έθνη είναι φαντασιακές οντότητες που έφτιαξε η Γαλλική Επανάσταση και η Μπουρζουά. Τα έθνη δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο οι τάξεις, οι προλετάριοι. Άρα, αφού δεν υπάρχουν τα έθνη γενικώς, μπορεί να υπάρχει το ελληνικό έθνος ειδικώς. Άρα, αφού δεν υπάρχουν τα έθνη γενικώς, μπορεί να υπάρχει το ελληνικό έθνος ειδικώς. Ο αναρχικός κομμουνιστής Άδωνης Γεωργιάδης σε μια πραγματεία για το ρόλο του έθνους. Τώρα αλήθεια. Για το έθνος, το κράτος, την ταξικότητα, το ταξικό μίσος, τον ταξικό μίσος που έλεγε και ο Τσακαλώτος. Ούτε ρεπούσιτος. Ποια ρεπούση. Εδώ μιλάμε για κλασικούς του αναρχισμού και του κομμουνισμού. Είδες που σου λέω. Γι' αυτό είπα ρεπούση. Την εντάσσεις εκεί. Πού να την εκεί που είναι Μάρξ, Έγγελς, Λένιν και ρεπούση δίπλα ρεπούση, εκεί. Μην βρεις τα κεφάλια. Εντάξει. Το είπαμε μια φορά. Έχει εσουρούπια. Μπορεί να λέμε ρεπούση πολλές φορές στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Έχει διοργανωθεί το σώμα και επαγρυπνά. Διοργανωθεί. Μια διοργάνωση σώματος λάθος, που λέμε. Όχι διοργανωθεί. Αναδιοργανωθεί. Οργανωθεί μάλλον. Συγκροτηθεί μήπως. Συγκροτηθεί. Τα ελληνικά με τόσα βλέπω είναι άψογα. Και με τη λιγκουαφόν. Να πας στον Άδωνη που κάνει μαθήματα ελληνικών που δεν πας και ιστορίας. Από εκεί έρχομαι. Γι' αυτό, γι' αυτό το συγκροτηθεί το βλαμμένοι όλων των χρόνων. Εγώ είμαι, δεν έχω θέμα. Το παραδέχομαι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Να κλείσουμε με τον Άδωνη, τελευταίο ηχητικό αλήθειας από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λύσεις πραγματικές. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά λύσεις πραγματικές. Μόλις ακούσαμε πολύ μεγάλες αλήθειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λυπάμαι. Γιατί λυπάσαι. Λυπάμαι γιατί δεν θα έχουμε λύσεις τύπου Κυριάκου. Α, τι, ποια είναι η πρόταση τελικά. Από προτάσεις. Από προτάσεις. Φόφη, Λεβέντη, ναι. Σταύρος, όλο Καμένος, όλο μαζί, Τσίπρας. Αυτό. Όλο μαζί, αυτό είναι το καθένα μόνο σωστό του. Αυτό συμπίλημα είναι αυτό. Εγώ στέκομαι στις αλήθειες του Αδόνιδος. Αλλά δεν ξέρω αν οι διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογίες μπορούν να πάνε σε μια οικουμενικότητα. Θα παραμερίσουν την ιδεολογική τους διαφορά και όλα αυτά που τους χωρίζουν, που είναι πάρα πολλά, κυρίως ιδεολογικά θέματα και για το καλό του έθνους. Δηλαδή θα είναι οι διαφωνούντες Σόιμπλε και οι Σόιμπλε διαφωνούντες. Ναι. Α, αυτό. Ναι, και όλοι αυτοί θα πρέπει να ενωθούν. Για το καλό. Ωραία, για το καλό. Χαίρομαι. Ξέρεις τι τους ενώνει. Τους ενώνει ότι ασχολούνται όλοι με τα λαϊκά συμφέροντα, όπως λέει. Σε σπίτια με μοσαϊκά. Ή δεν λέει. Α. Σε αυτά τα σπίτια ο Κατρούγκαλος. Ο Πρωθυπουργός. Αυτός που καθορίζει την επιλογή των υπουργών υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι. Με συμβολέα στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέροι. Η θέση της κυβέρνησης υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Έχεις ακούσει πιο καθαρή άποψη από αυτήν. Απλά ρε παιδί μου προβληματίζομαι να τα ακούσω από οποιονδήποτε άλλο. Αλλά ναι, από έναν κομμουνιστή. Από αυτόν θα ακούσει την αλήθεια. Από έναν κομμουνιστή. Ναι, να πει την αλήθεια, αλλά είναι μια σκληρή αλήθεια. Αν πει ψέμα κομμουνιστής. Που δεν τολμάει, θα πρέπει να κάνει αυτοκριτική μετά. Ενώ τώρα ο Κατρούγκαλος θα λέει αληθινά. Σωστό, σωστό. Και όμως, δεν κατάλαβα το υπονοούμενο στο ενδιάμεσο. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι, τι ήθελε να πει. Το προσπερνώ. Ούτε εγώ το να μείνουμε στην ουσία. Αλλά στην τώρα ουσία. Λίγο μια τέτοια αντιλαϊκή δήλωση απέναντι κομμουνιστή, λίγο δεν τη θες. Είναι καλό αυτά να μην γίνονται. Εντάξει, αλλά όταν γίνονται να τα λένε όμως. Να τα λένε, ναι. Τους προτιμώ έτσι. Ναι. Και ο Κατρούγκαλος είναι τέτοιος, δηλαδή μιλάει πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, με την ίδια γλώσσα. Είναι αυτό που έχει καταπιεί το σφυροδρέπανο και λίγο. Όχι, όχι, παρόλα αυτά είδες είναι μπορεί. Έτσι ακριβώς με την ίδια γλώσσα και πιο σκληρή γλώσσα αλήθειας χρησιμοποιεί ο Κυριάκος. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικά για το πρόγραμμά μας για την οικονομία. Και με τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο απέδειξα ότι υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Ποιος είναι αυτός, φίλες και φίλοι? Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων. ότι υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι αν ο Κυριάκος γίνει πρωθυπουργός δεν θα εφαρμόσει αυτό που μόλις ακούσαμε? Αφοπλιστικά. Υπάρχει μισός. Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Κυριάκος. Γι' αυτό είναι η οικογένεια. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει αυτή την ειλικρίνεια και τον κινησμό χρόνια τώρα. Τώρα αυτό είναι μοντάζ, όντως. Ναι. Παρόλα αυτά, ο Κυριάκος και η οικογένεια θα μπορούσε ανετότατα. Μα έχει πει. Ναι, αντίστοιχα, ναι. Συνέντευξη της Ιακος Χιόνι. Το παίξαμε τις προηγούμενες μέρες. Λέει θα τις κόψετε, ναι. Και το λέω και μάλιστα το λανσάρει επειδή είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Ότι έχω την τόλμη να σας λέω την αλήθεια. Ναι. Το πουλάει. Το έγκλημα που θα κάνει το πουλάει ως αληθινό. Για να μείνει πάνω-πάνω και στους δικούς του ότι αυτός είναι ειλικρινής, δεν είναι σαν τον άλλον. Ναι, αυτό το λέει ότι έχουν και ο ψεύτης και ο ειλικρινής κόψανε συντάξεις και θα κόψουν. Αλλά ο ένας το πουλάει, ο άλλος το μισό πουλάει ή το πουλάει ως αντίσταση αφού το κάνει μετά με δισταγμό και τα υπόλοιπα. Η διαφορά έτσι μέσα στην οικογένεια είναι ότι ο Κυριάκος το πουλάει σαν τόλμη, ενώ η ντόρα σαν ελάττωμα. Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι ειλικρινής. Α, ναι. Είναι διαφορετική. Το μισογεμάτο, μισοάδιο ποτήρι. Αυτό. Για να έχουμε όλες τις οπτικές. Καλό μπάτσο, κακό μπάτσο, όλο αυτό το. Αυτό ακριβώς. Ένα τελευταίο του Κυριάκου. Το οικονομικό μας πρόγραμμα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει στον πυρήνα του και μία τολμηρή και αποφασιστική απόπειρα υλοποίησης σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μπράβο! Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους, ρε τους Γερμανοτσολιάδες, και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Μπράβο. Πόσες αλήθειες πια έχουν ακουστεί, έχουμε συμπληρώσει εδώ κανένα μισάρο. Πόσες αλήθειες έχουν ακουστεί. Δεν περιγράφω. Πόσες άλλο. Μπορεί να αντέξει ένας λαός. Εγώ δεν μπορώ να αντέξω αλήθειες. Καθαρίζουμε τα αυτιά από τις αλήθειες που ακούσαμε. Βάλτε ο καθένας όσο θα ακούτε το τραγούδι, πείτε ένα ψέμα μέσα σας για να ισοφαρίσετε από τις πολλές αλήθειες που έχουμε ακούσει. I'm begging, put your loving hand out, begging you, put your loving hand out, baby, right. Πάει και αυτός ο χρόνος. Πήγε ήδη δύο. Πα, δύο μήνας. Πήγε δύο Ιανουαρίου. Σαν να τελειώνει, μου φάνηκε. Σαν χτες να μπήκε. Ωραία, ξυπνάδα. Ναι, πολύ, μετά από αυτά. Πολύ ωραία. Θυμάμαι ένα τραγούδι που είχε. Τι έλεγε. Του Σαββόπουλου για το 2000. Ναι. Πρώτη του 2000. Ήταν το περιμένα πως και πως. Το γιορτάζαμε. Δεν θυμάστε τι είχε γίνει. Ναι, αλλά έπαιξε μόνο τότε αυτό το τραγούδι. Δεν έχει επικαιρότητα το τραγούδι. Τέλος πάντων, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν είναι διαχρονικό. Εγώ είπα το χωρατό για να φτιάξω ατμόσφαιρα, επειδή ακολουθεί Βασίλης Λεβέντης και επειδή θέλω. Χρειάζεται να φτιάξει ατμόσφαιρα. Ναι, να θέλω να τον φτάσω ψηλά. Είναι δάσκαλο. Κλέιμ, όχι, δεν είναι κλάμα. Τόσο χαρά. Είπαμε αλήθειες. Σήμερα ακούμε αλήθειες. Γιατί δεν είναι ψεύτικο το κλάμα του. Σε όχι, παρακαλώ. Δεν είναι προϊόν μοντάζ το κλάμα του. Α, είναι αληθινό για τον ίδιο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο συχνά από ότι το κάνει αυτός. Είναι σωστό. Ιερό το κλάμα του, δεν το αγγίζει κανείς. Είναι από μόνο του αυθεντικό στέκι αυθύπαρκτο. Όπως λέμε. Τι λέει, φίλος, αλλά λέει. Να πάμε στον επόμενο Λεβέντη. Προσπάθησε η κυβέρνηση να σώσει την τιμή της, θα έλεγα, δίδουσα εις τους γέροντες ένα μικρό μποναμά. Εγώ δεν ψήφισα και πήρα τους βουλευτές μας και φύγαμε από την Βουλή. Γιατί? Γιατί είμαστε του Σόιμπλε. Γιατί είμαστε του Σόιμπλε. Έχει τολμήσει άλλος πολιτικός να βγει και να πει αυτό το πράγμα? Ο Κυριάκος δεν το έχει πει. Όχι. Ο Άδωνης. Με μοντάζ, ναι. με έτσι να βγει να το πει κάποιος δεν έχει τολμήσει. Όχι, κανείς. Είναι από την ψηφοφορία κανείς. Που έγινε πριν 15 μέρες στη Βουλή. Να εκτιμάτε, Λεβέντη. Είπε ο Σόιμπλε, όχι, μην δώσετε το επίδομα, δεν μ' αρέσει που το δίνετε. Mm. Πήγανε 2-3 κόμματα, δεν το ψήφισαν. Επειδή το είπε ο Σόιμπλε και μόνο. Κατάλαβες, εδώ βγαίνει και το λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, όχι στα καθιζήματα που σας έλεγαν τόσα χρόνια ψέματα. Μπράβο, αρκουδέιδες. Ναι, όχι στους αρκουδέιδες, ναι. Ναι, στους Λεβέντιδες. Ναι, που είναι και Λεβέντης και Λεβέντης. Ναι. Που σας λένε αλήθειες. Άκου μια αλήθεια. Εγώ, ξέρετε, πάντα είχα προσωπική επαφή με τον απλό ψηφοφόρο. Είμαι ο άνθρωπος που συνομιλώ με τον περιπτερά, συνομιλώ με τον απλό άνθρωπο. Και μου λένε μάλιστα πολλοί, γιατί κάθεσαι και μιλάς στον δρόμο με τους τάδε. Μα είναι το κεφάλαιό μου. Γιατί να χάσω τα όπλα με τα οποία ταΐζω κουτόχορτο τον κόσμο. Hi! Ταΐζω κουτόχορτο τον κόσμο. Αφοπλιστικός. Εγώ τον περιπτερά σκέφτομαι. Που θα κάθομαι, μιλάω με τον περιπτερά. Θέλει να πουλήσει, να κάνει δουλειά περιπτερά και έχει τον κολόγιο. Τέλειωνε κολόγιο, ρε, να μιλήσει. Είναι ηγέτης. Όχι, τι θα λέει ο περιπτερά που είναι λαϊκό. Είναι σαν όμως. Επειδή ο κόσμος έχει μια ευαισθησία στο σανό και το καταναλώνει με φοβερή ευκολία. Όχι το σύνολο του κόσμου, αυτοί που ξέρουν ότι καταναλώνουν σανό. Που δεν θα το αναγνωρίσουν και ποτέ. Είναι ωραίο όταν κάποιος έρχεται και σου λέει: το θες να το ακούσεις. Οπότε... Τα άλογα είναι χαζά, δηλαδή, που τρώνε σανό. Τα άλογα. Δεν καταλαβαίνω. Κάνουν και κεφτεδάκια στα σουηδικά καταστήματα. Τι σημαίνει δηλαδή. Τα έξυπνα κεφτεδάκια. Τα έξυπνα κεφτεδάκια στα σουηδικά. Από αλλού αλλού. Πάμε σε μια ενδοοικογενειακή σύραξη. Τι έγινε. Θα ακούσεις. Μπορεί κόλαση. Όλα αυτά μαζί. Εάν δείτε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ή φασιστάκι ή χρυσαυγίτης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Εάν δείτε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ή φασιστάκι ή χρυσαυγίτης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω. Τι το λες και δεν το κάνεις. Χοντρό. Πιο απ' όλα. Κατηγορίες όλες αυτές. Άκου τον Κυριάκο τώρα. Εντάξει. Εγώ μένω στο τέλος. Φασιστάκι, χρυσαυγίτη. Τα άλλα είναι απόψεις. Τα δύο πρώτα. Ναι. Το άλλο είναι η πράξη. Ή πρέπει να τον πνίξω. Δεν το περιμένεις. Λες να τις περάσει από το μυαλό και ξαφνικά εκεί που θα έχουμε αυριανό να μην έχουμε αυριανό. Δεν θέλω. Για να γίνει αυριανή αυτή. Δεν ξέρω ποιος θα γίνει αυριανός αυριανή. Θέλουμε να είναι ο Κυριάκος. Ναι. Τόσο αγώνα κάνει ο Τσίπρας να βγάλει τον Κούλη πρωθυπουργό. Να πάει στράφη και αυτός ο αγώνας του Τσίπρα. Που συνήθως βγαίνει νικητής. Μην βγάλει έρπη που δεν βγάζει τον Κυριάκο πρωθυπουργό. Ναι, να έχουμε και τέτοια. Το ξέρω εγώ. Μπερδέματα είναι όλα αυτά. Να κάτσει τώρα ήσυχη και να μην κάνει τέτοια. Πάμε σε ένα παλιό που παρολίγο να τον έχουμε, να τον είχαμε και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Δεν είμαι κάποιος δουλοπάρικος. Ούτε στους Ευρωπαίους, ούτε στους ξένους, ούτε στους ντόπιους ολιγάρχους. Είναι γνωστό. Θέλω να είμαι συνεπής, αφιερωμένος μέχρι θανάτου, στον Πρωθυπουργό ο οποίος προτείνει. Επειδή τότε που τον είχε προτείνει ο Τσίπρας για πρόεδρο του Συρού, είχαν ακουστεί διάφορα, βγήκε ο άνθρωπος εδώ και τα ξεκαθάρισε ότι είμαι αφιερωμένος στον Πρωθυπουργό. Γιατί το ζήσαμε και αυτό τη χρονιά που πέρασε. Μην τον δεις στις επόμενες εκλογές να είναι σε κανένα ψηφοδέλτιο επικρατής. Επικεφαλής. Νομίζω περιγράφει και εκφράζει τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά. Ο Βίρονας Πολύδωρας. Γιατί μια χαρά. Ή την τιμητική 12η θέση. Και ταιριάζει και σε όλα. Σε όλα. Κυβέρνηση και με Λεβέντη μαζί όλοι αυτοί. Μπορεί να κάνουν ένα dream team. Μπορεί να κάνουν και με καμένο φουλ. Ζουράρι, γιατί όχι. Ό,τι καλύτερο. Η είναι χρονιά ήταν τόσο, προβλήματα. Τόσο πελώρια η χρονιά που πέρασε που ζήσαμε και υποψηφιότητα Πολύδωρα και Έσουρου. Τον είχαμε ξεχάσει τον Πολύδωρα. Τον είχαμε ξεχάσει. Τον ξέθαψε όμως ο Αλέξης, ο μοναδικός Αλέξης. Ποιος, ο Αλέξης Τσίπρας, το επιτέλειο εκεί. Απλά ο Βούτσης λόγω θέσης τον πρότεινε. Τζανακόπουλος είναι το νέο αστέρι, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτός λέει αλήθειες. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών στο Χίλτον. Μπράβο! Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη. Είναι όμως σαφές πως αυτό προϋποθέτει την ισχυρή πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει την πολιτική αυτή βούληση. Μπράβο! Η πολιτική βούληση της ελληνικής πλευράς για να υπάρξει συμφωνία συνεπάγεται όμως και βούληση για λήψη νέων μέτρων λιτότητας και για υποχωρήσεις αρχών, ιδίως στον τομέα των εργασιακών. Συνεπάγεται όμως και βούληση για λήψη νέων μέτρων λιτότητας και για υποχωρήσεις αρχών, ιδίως στον τομέα των εργασιακών. Μπράβο! Ενώ λοιπόν θα έχεις ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο που θα έλεγε δεν συνεπάγεται μέτρα η πολιτική μας θέση, η διαπραγμάτευση, εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι συνεπάγεται μέτρα και πολιτική λιτότητα. Την αλήθεια δηλαδή. Που τολμά, ένας που τολμά επιτέλους. Ένας που τολμά. Ποιος μας τα έλεγε, ο Αντώναρος, όχι. Μας τα έλεγε ο Ρουσόπουλος, όχι. Μας τα έλεγε. Έλεγε τέτοια. Με τα μοντάζ μας τα έλεγε. Α, με τα μοντάζ. Μας λέγανε και χειρότερα. Όχι. Ο πρωτόπαπας, να μην με θυμηθώ τώρα παλιά. Ο πρωτόπαπας τα έλεγε. Και θα φτάσω πάλι στο Βίρονα Πολύδωρα. Που ήταν σε αυτή τη θέση. Τότε ήταν η εποχή της Ευμάρειας και οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να τα παραποιούμε και τόσο πολύ. Ο Τσακαλώτος είναι πολύ αγαπητός εδώ στην Ελληνοφρένεια. Εννοεί. Γιατί όχι μόνο και γιατί, για το, τη θέση του, την αποτελεσματικότητά του, το έργο του, αλλά και τις παρομοιώσεις που κάνει. Τούτον το θέντον. Το δικό μου μοντέλο είναι το μπουγαδόνερο, αλλά το μωρό που δεν θέλουμε να φύγει με το μπουγαδόνερο είναι ο συντονισμός της πολιτικής με την καλή έννοια. Είδες. Τούτο δοθέντον όμως. Αυτό το τούτο δοθέντον είναι ωραίο που το λέει ο Τσακαλώτος. Και το χρησιμοποιεί και γενικές μάλιστα. Που έρχεται, ναι. Δεν το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ σήμερα. Έρχονται από τα παλιά, αλλά σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης εκπομπής του χρόνου, να φιλοσοφήσουμε λίγο. Αχ, δεν θέλεις. Τι, ζουράρι πάλι θα βάλω. Όχι, Τσακαλώτο. Λοιπόν, υπάρχει τελικά τέλος η συμφωνία για τα εργασιακά, όπου η θέση μας είναι ότι θα είμαστε όλοι νεκροί στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Είμαστε όλοι νεκροί στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Σε πιάνει αυτές τις μέρες μια φιλοσοφική έτσι, ανατένιση των πραγμάτων. Το θες. Ποιοι είμαστε, που πάμε, από που ερχόμαστε. Τι και τα πώς. Εργασιακά έχουν σημασία. Και αν δεν τα πεις αυτά την πρώτη μέρα του χρόνου, τη δεύτερη. Ναι. Όταν δηλαδή, πώς θα τα πεις. Εδώ Τσακαλώτος τα είπες την Τρίτη, την 8η, την 100η μέρα του χρόνου. Και το έχουμε εμείς να το θυμόμαστε. Επειδή όμως από το θάνατο έρχεται η Ανάσταση, έτσι δεν λέμε. Μόλις ακούσαμε το θάνατο. Τώρα. Όχι, όχι, όχι. Άκου πώς θα αναστηθούμε όλοι μαζί. Ας μας περιμένουν οι Βρυξέλλες. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας και να υπερασπιστούμε τα μνημόνια της λιτότητας. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας και να υπερασπιστούμε τα μνημόνια της λιτότητας. Γιατί μέσα από το θάνατο και το τέλος έρχεται πάλι η αρχή. Ξανά έρχεται ο Τσίπρας και άλλα μνημόνια και άλλες λιτότητες. Μεταράζει λίγο που λέει από Δευτέρα, σαν τις δίαιτες, το φοβάμαι. Λέει ερχόμαστε από Δευτέρα. Όχι, θα το κάνει. Καλά, μπορεί να πάει και ποια Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα. Δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Θα πάει, μη φοβάσαι. Πάει 9 του μήνα, πώς θα πάει. Άμα είναι για μνημόνιο και για λιτότητα, θα πάει. Θα βρει τη μέρα και θα πάει. Μη δεν κάτσει, φοβάμαι. Θα κάτσει, μη φοβάσαι. Ναι. Παρά του λιτότητε. Θα είναι μέρα μεσημέρι. παρά τους λεωταρισμούς. Εδώ θα είναι μέρα μεσημέρι. Μα ήταν εδώ μέρα μεσημέρι. Και θα είναι το, για το επόμενο. Κλείνουμε τελευταίο ηχητικό για σήμερα. Νομίζω συμπυκνώνει όλες. Είναι ό,τι πιο αληθινό έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, να το πω έτσι. Φίλες και φίλοι, σε όλη αυτή την περίοδο που είμαστε κυβέρνηση, κοροϊδεύουμε τον κόσμο και βεβαίως φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Και βεβαίως φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Νομίζω ναι. Κανένας, εδώ κανένας Έλληνας, όχι μισός, κανένας Έλληνας δεν διαφωνεί με αυτό, ακόμη και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι. Με αυτή τη μεγάλη αλήθεια κλείνουμε την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Σας ευχαριστούμε, να είναι όλα καλά. Υπόλοιπες αλήθειες από αύριο. Από αύριο κανονικά, ναι. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλά, δύναμη να έχουμε, διάθεση να έχουμε, να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που δημιουργούνται γύρω μας. Γεια σας. So if you're too school for cool